أما الذي إذا أذنب لا يستغفر أما يلي أن بايا نفن ذنبها هم بمسماها ويستزيد من الذنوب ناكاوى نندليا نفن مذنبي فهذا شقي هو أنتم أوه والعياذ بالله لكن العبد المؤمن لكن إنجم إسلام كلما صدر منه ذنب كلا بالي أمباكو لتكفو تكانا kutoka manana ye dhambi badara bitauba anafanya haraka kutubia kwa ushahidi wa aya Allah walladhina idha faalu fahishatan na wale ambao wanapofanya madhambi makubwa au dhalamu anfusahum au wakadhulumu nafsi zao kwa kutenda madhambi madogo dhakarullaha wanamkumbuka Allah papo hapo fastaghfaru lidhunubihim wakamuomba msamaha kutokana na madhambi yao waliyotenda ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله نناني أن يسمهم ذنبي أسيك هو الله نناني من جينك يمنى الله أن يسمهم ذنبي وما نحكونا ييوت أنبايا نقبالي توبة التائبين ويقبل توبة التائبين ويغفر ذنوب المذنبين أكايفوتا مذامبي وليوكسيا ويسمع خطايا المخطئين أكاوى أنا يسكيا مكوسا وليوكسيا إسبقوا الله سبحانه وتعالى على علي الكبير الله أمباي أنا يفنقوا مكونو ياكي أسيكوا وتبية وليوكسيا مشانا نعنى يكنجوا مكونو ياكي مشانا وتبية وليوكسيا أسيكوا كلا سيكوا يبقى كهاليه كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى anaikunjua mikono yake yabsutu yadahu billayli anaikunjua mikono yake usiku liyatuba musiun nahari ili watubie waliomkosea mchana wayabsutu yadahu bin nahari na anaikunjua mikono yake mchana liyatuba musiun layli ili watubie waliomkosea usiku sasa kwa nini hutubu أمسنا الله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة حقيقة سيفينيفيو توبة والله للذين يعملون السوء بجهالة نكوالي أمبو كوامبا يعملون السوء ونتندى ذنبي ونفاني معاصي بجهالة قوجينجا ujinga kutokujua mwisho wa dhambi hilo ambalo analitenda utakuwaje ujinga wa kutokujua jinsi gani dhambi hilo lapelekea kupatikanisha chuki za Allah kwa mtendaji na adhabu zake ujinga kutokujua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamtazama na anamuona wakati ambapo analitenda dhambi hilo ujinga kutokujua kwamba hupungua imani yake kwa kiasi gani pale anapolitenda dhambi hilo ndio maana wakasema ahlul ilm kila anayemuasi Allah ni jahil mjinga hata kama ni alim hata kama ni alim hata kama anajua kwamba hili jambo ni haram muda kuwa analitenda yeye ni jahil kwa mazingatio haya ثم يتوبون من قريب كيش ونتوب من قريب ومعنى قبل يواو كوكيونا كيفو ليو قريب ليو كسوديو قبل معاينة الموت قبل يكو يشودية موت مدى وته نعمبيو ومتوبية كو قريب مدى وكوا حاجة يونا موت ينا يوم كبيلي kwa nini kwa sababu Allah tabaraka wa taala anakubali tauba ya mja wake pale anapotubia kabla ya mja wake huyo roho yake kufika kwenye mishipa yake ya mitulinga ama baada ya kuwa mauti yameshamhudhuria Allah hakubali kwa walio muasi tauba hakubali tauba kwa walio muasi wala hakubali tauba au imani kutoka kwa watu makafiri kwa katika wakati huo كما لبسم الله سبحانه وتعالى جوية فرعون حتى إذا أدركه الغرق مباكا لكفكي ونكزام كفماجي قال أكسيم فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل نميأمين تسهيدي هفا يقام باكنا مولا أبسائك وابديوك وحقي إلا يلي مولا أمباي وممؤمني وانا وإسرائيل وانا من المسلمين نميني كوانزي أساسا نميونغوني ما هو إسلام وليسلم أمري الله كسيما الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية إكا كتلي وبالي توبياك نكسلم كواك فرعون وكوا مسلم وكاتي أمباو هاو كبالي تينا أوسلام kwa muda kuwa mtenda kosa mfanya dhambi hajafika katika wakati wa kutolewa roho muda wote huo ni muda wa karibu akitubu kwa Allah Allah anamtakabalia toba yake kinyume na hapo anapokuwa katika gharghar haikubaliwi toba yake kama alivyosema Allah katika aya nyingine falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahda pale walipoliona pale walipoona adhabu yetu wakasema amanna billahi wahda tumemwamini Allah peke yake wakafarna bima kunna bihi mushrikin tumeyakana yote yale ambayo tulikuwa kwayo tukimshirikisha Mola tumeikana mizimu yetu tumezikana tambiko zetu tumekana ushiriki na wetu tuliofanya Allah anasema falam yaku yanfa'uhum imanuhum haikuwafaa wakati huu imani yao lamma ra'au ba'sana pale walipoiona adhabu yetu na hii kutofaa imani kwa anayetaka kuamini wakati ambao sio ndio sunna ya Allah kwamba ambaye hakutubia mpaka wakati wa kukata roho au ameshuhudia adhabu imani haitomfaa mtu kama huyu hii ndio sunna ya Allah na huu ndio mwenendo wake akasema subhana سنة الله التي قد خلت في عبادي هون يومنين دو الله اليو بتيش أقوى جواك كما وقواتو إيمانياو إلي وفا وكت وعذاب بس نواتو ونبي يونس بكياك واتو ونبي يونس بكياك ولو بكي يوت هاي وفاي إيماني وكت وعذاب أو وكات وكت كل وروه يسمع جي لآية إلا قوم يونس إنانزاج مانزو إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين مانزو آية إنانزاج أنا سمع شيخ والجهالة ليس معناها عدم العلم جهالة ينغو لو كسدي وهابا معنى ياكي سيكوتو كجوا لأن الجاهل لا يؤاخذ كسباب مجنغا سيجوا هشكوليوي كعذابه مجنغا نفو عذر كل شريعياتنا العذر بالجهل كم فعذر منتك وسباب يوجنغا حاكوا كجوا أمفو عذر كسنغمزة كتك صالة ما سنغمز يسيوك ويصالة جنبهيل ولا بطلش صالة أو هل بطلشي labatilisha ndio hivyo kwa maana akipiga chafya mtu wewe ukasema yarhamuka Allah sala yako yabatilika au haibatiliki inabatilika sababu yarhamuka Allah haina mafungamano na sala lakini hakubatilishwa haikubatilishwa sala ya aliyesema yarhamuka Allah kumwambia mmoja wa waliopiga chafya معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه كفيقى امتو شافيا اكمن بيا يرحمك الله نمتم على صليشة عليه الصلاة والسلام واتوكا ونمتزاما كماتشو يكجيبا اكزنكم زتينا اكمن بيا ويحكم لما تنظرون الي هكذا نيه من نيني mbona mwaniangalia hivi? Akasema, nikaendelea kusema mpaka nikaona watu wanapiga mikono yao juu ya mapaja yao. Fafahimtu annahum yuskitunani, nikafahamu kwamba hawa wananyamazisha, ndipo nikanyamaza. Chukua hiyo hali. Anasema Muawiya, falamma qudiyati sala, ilipomalizwa swala kuswaliwa, daani rasulullah, akaniita mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, biabi huwa wa ummi, nimtoe fidia baba yangu na mama yangu kwa ajili yake. Ma raaitu mualliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'aliman minhu, sijapata kuona mimi kabla yake wala baada yake mwalimu mwenye mafunzo mazuri akamshinda yeye. Hakunitukana, ma sabbani wala qaharani wala shatamani, lakini ameniambia tu aliponiita, ya Muawiya, inna salata la tasluhu fiha min kalami nnasi shay, innama huwa dhikru waddua. Muawiya, hii ni sala, haitakikani ndani yake ulete maneno ya watu, yani nje ya sala. Hii sala ndani yake innama huwa dhikru waddua, kwenye riwaya tasbih wa tahmid wa qiraati alquran, haya ndiyo yanayotakikana katika sala. Na wala hakumwambia irudie sala yako Muawiya, sala yako ni batila, kwa kuwa amezungumza Muawiya katika sala jahlan bil hukmi, kwa kutokujua hukumu ya kuzungumza katika sala. Haikubatilisha sala yake wala hakuirudia. Anasema lianna aljahila la yuakhadh, kwa sababu asiyejua hukumu ya jambo hachukuliwi huyo. Lakinna aljahalata huna, lakini jahala iliyokusudiwa katika hii aya, hiya dhiddu alhilm, ni kinyume na kutenda kwa kutumia maarifa na upole. Fakullu man asa Allah fahuwa jahil, hivyo kila atakayemwasi Allah ni jahil, bimaana naqisul hilm, kapungukiwa huyo na ufahamu. Wa naqisul aqliya, kapungukiwa huyo na akili. Wa naqisul insaniya, kapungukiwa na ubinadamu. Wakad yakunu aliman, na huenda akawa ni alim mwanazuoni, lakinahu jahil, lakini akawa ni mjinga. Min nahiyatin ukhra, katika upande mwingine. Min nahiyati annahu laysa indahu ilm, katika upande wa kwamba amekosa busara na hikma na maarifa. Wala thabata fil umur, na wala hakuwa na thabati katika mambo. Thumma yatubuna min qarib, kisha wakatubia katika hali ya ukaribu, yani kullama adhnabu istaghfaru, kwa maana kila pale watendapo kosa huomba msamaha. Ma hunaka ahadun ma'sumu min adh-dhunub, hakuna mtu yeyote aliyekingwa na makosa, hakuna. Walakin alhamdulillah, lakin sifa zote njema anastahiki Allah. Anna Allah fataha baba at-tawbah, ni kwamba Allah akaufungua mlango wa toba. Fa'ala al-'abdi idha adhnaba, basi ni wajibu juu ya mja pale anapokosea kwa kutenda dhambi, ayubadira bitauba, afanye haraka kutubia. Lakin idha lam yatub, lakin asipotubia huyo juu ya madhambi yake, walam yastaghfir, na wala kuomba msamaha, fahadhihi alamatu shaqa, hii ni alama ya kwamba huyu bwana ni shaqiyun, amepatwa na ashaqa, uovu. Hili jitu ovu hili. Kimuislamu kamkosea mula wake, kakumbuka kwamba nilichokifanya si sahihi, anafanya mubadara wa tauba. Lakini mtu mwovu anakosea, anafanya kosa jingine, na anaamka na jingine, na ana mipangilio yake mingine, huyu ni shaqiyu. Na Allah amesemaje juu ya ashaqi? Wama alladhina shaqu fa finnari lahum fiha zafirun wa shahiq khalidina fiha ma damat as-samawati wal ard illa ma shaa rabbuka. Ama waovu kama hawa siku ya kiyama watapata moto. Na Allah anasema waman lam yatub fa ulaika humudh dhalimun, wasiotubia madhambi yao hao ndio watu madhalimu. Hao ndio watu madhalimu. ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم akatuamuru na kuonesha kwamba tauba ni jambo la msingi. Kuna ile hadithi naikumbuka nyinyi, anasemaje kwamba lau kama nyinyi hamtomkosea Allah kisha mkatubia, basi Allah atawaleta watu wengine ambao watamkosea kisha watatubu. Haina maana hadithi yahimiza tumkosee Allah ili tutubie, hujaielewa. Hadithi inahimiza toba baada ya madhambi. Lau kama nyinyi mngelikuwa hamumkosei Allah, basi Allah angelileta watu wengine ambao watamkosea kisha watatubu. Na huenda yakakaririka madhambi kwenye toba. Na ikaja katika hilo hadithi kwamba anasema Allah, inna abdi adhnaba dhanban, hakika mja wangu amefanya dhambi na akajua kwamba ana Mola anasamehe madhambi, akatubu, nimemsamehe. Kisha akakosea tena mja wangu akatenda dhambi, akajua ya kwamba ana Mola anasamehe madhambi, akatubu kwa Mola wake. Kisha mja wangu akatenda tena dhambi na akajua kwamba ana Mola anasamehe madhambi. Bihadha almaana imekuja hadithi sahihi. Kikubwa ni tauba. Anaweza mtu akatubu tauba kwenye dhambi fulani, kwamba ya Rabb, kwenye dhambi hili ya Rabb na kuahidi Mola wangu, basi tena mimi nisamehe. Na kweli ile tauba ikawa imebeba masharti yake yale matatu, lakini bado ni mwanadamu huko. Akaja akashukwa na imani, akaja akamkosea tena Mola wake, atubu kwa Mola wake. Ila kama alimwahidi afunge kwanza siku tatu kubatilisha yale, alafu atubu kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala. Dhahiri hapa kuna mengi ya kuyazungumza kwenye kipengele hiki. Laiti tungepata fursa tukaandika yale yanayotaalaka na masala ya dhambi au toba baada ya dhambi. Waqad yaqnatu min rahmatillah, na huenda akakata tamaa kutokana na rehma za Allah huyo asi ashqi. Wayatihi shaitanu, na akajiliwa na shaitani. Wayaqulu lah, shaitani akamwambia, laisa laka tauba, wewe kwa makosa haya jambo gani hujalifanya wewe ulimwengu huu? Dhambi gani hujalidiriki kwenye ulimwengu huu? Wewe una toba? Wewe una toba? Wewe anampa waswasa wake katika masala haya ili aendelee kumtokomeza, kwamba mpaka hapa, ah, wewe malizia tu bwana. Yaani makosa madhambi yote umeyafanya mpaka hapa, tena urudi nyuma? Wewe malizia, malizia. Dhambi gani hujafanya? Hujakula unga? Malizia kula unga. Uwe umehitimisha dhunubu dunia kulliha. Hadhihi al-umuru thalath, mambo matatu haya. Idha u'tiya shakara, anapopewa hushukuru. Wa idha ibtuliya sabara, na anapotahiniwa huwa na subira. Na subira ikawa na mwangaza, as-sabru diyaun. Kaka ile hadith alitaja al-Imam an-Nawawi kwenye al-arba'ina nawawiya, was-sabru diyaun, subra ni mwangaza. Mwangaza huu ni mwangaza wenye miale ya jua linalochoma, ndio maana ya dhia. Dhia ni mwangaza wa miale ya jua inayochoma. Subra imefananishwa na mwangaza huo. Iko wapi wajuhu shabahi? Yaani kwa nini subra imefananishwa na mwangaza huu? Nani anajawabu? Kwa nini singesemwa na subra ni nuru, wasabru nuru? Lakini Rasuli alayhi salatu wasalam akasema wasabru dhia, kwa sababu subira yenyewe ni chungu, inachoma. Asante. Sababu subira yenyewe inachoma, inaunguza. Kwa hiyo kama vile unavyounguzwa na miale ya jua ukasubiri, basi kuwa na subira katika maswaibu yanayokukereketa. Kuna mambo yanakukereketa katika nafsi, lakini watakiwa utulie kabisa. Kitu ambacho kinakuuma unaweza ukafanya intikam kwamba hili hapana, talipiza kisasi, yule mtamfanyia unyama na mimi, lakini unatahamali. Shetani anakujia kwamba ah, umempa ushindi yule, ataonekana yeye ndo kashinda. Sasa mtoto mdogo amekuadhirisha yule, ah, ningekuwa mimi nisingekubali. Angalia watu wanavyokutazama, angalia wakubali hali ile. Wao wanasema nafsi tulizana, nafsi tulizana. Ah, shadaid, mpaka akasema yule mshairi, jazallahu shadaid kulla khairin wa in kanat tughassisuni biriqi wama shukri laha hamdan walakin araftu biha aduwi min sadiqi. Mahalu shahid, wa in kanat tughassisuni biriqi. Riqi ni mate. Jazallahu shadaid kulla khairin, magumu na mazito ninayoyapitia Allah ayalipa kheri. Hizo akashangaa mtu, ah, anaombea kheri matatizo. Naam, ndio maana akasema wa in kanat tughassisuni biriqi, hata kama yananisakama kwa mate yangu, nayameza mate lakini yananikeleketa hapa, matatizo yalinipelekea mpaka nikawa hivi, Allah ayalipa kheri. Bwana, nasubiria na naumia. Wama shukri laha hamdan, kuyashukuru kwangu haya matatizo si katika hali ya kuhimidi, lakini nimeyaombea dua na nimeshukuru kwa kuwa kwa kupitia matatizo haya nimemjua nani rafiki yangu, nani adui yangu. Wama shukri laha hamdan walakin araftu biha aduwi min sadiqi, kupitia matatizo ndipo nilipobainikiwa nani adui yangu, nani rafiki yangu. Tunawajua wakati wa matatizo, ah, fulani pia, fulani ni yeye wa kushabikia hili, ala, haya, alhamdulillah. Wa in kanat tughassisuni biriqi, hata kama yananikereketa, yananisakama kwa mate ninayoyameza, yani mate pia nasikia kwamba ni machungu kwa sababu ya matatizo na masaib, lakini nimetahamal. Dhahiri, eh? Anasema hadhihi al-umur thalath, mambo matatu haya, idha u'tiya shakar, kushukuru baada ya kupewa, wa idha ibtuliya sabar, kusubiri baada ya kutahiniwa, wa idha adhnaba istaghfar, kuomba msamaha baada ya kufanya dhambi. Hiya unwanu saada, ndiyo unwani ya maisha mema na maisha mazuri. Ya mtu kuwa saeed, apate saada, ni yeye awe na haya matatu, na haya matatu ndiyo maisha yetu kwa ujumla wake. Haya matatu ndiyo maisha yetu kwa ujumla wake. Ima uwe katika neema, na wewe una neema za Allah nyingi, au uwe katika mtihani, na mtihani umeumbiwa wewe. Naam, viwili hivyo. Au utende kosa, na wewe ni mwanadamu na kukosea ni wajibu. Kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Kwa hiyo ukiamudu haya matatu, kushukuru juu ya neema ulizopewa na Allah, na wewe una neema za Allah kemkem, kuu ya neema zake ni al-Islam. Hata kama utakuwa na masaib chungu mzima, lakini una neema tul Islam, a'zamu an-ni'am. Al-Islam hiya ni'matul kubra. Kwa hiyo umepewa, shukuru kwa ulichopewa, kwa udogo wake, kwa ukubwa wake, shukuru. Na kushukuru kuna maelezo yake waliyataja wanawazuni. Muda gani ataambiwa huyu kamshukuru Mola wake? Kushukuru neema ni kupi? Kuziegemeza neema kwa mwenyewe kwanza, huko ni kushukuru. kuziegemeza neema kwa mwenyewe. Afya hii hii alhamdulillah, yani sio kama ujanja wangu kwamba mimi nakuwa na mlo kamili, sio mimi nakuwa na nakula matunda mazuri, chakula changu mimi kadha. Afya hii haikuja bure bure, sio kadha wa kadha, ukiona vyaelea ujue vimeungwa. Hii ni fadhila ya Allah na ni tawfiq. Ma bikum min ni'matin fa min Allah. Huku ni katika kushukuru neema, unaziegemeza neema kwa mwenyewe. Usiwe kama Qarun alladhi kana min qaumi Musa fabagha alayhim wa atainahu min alkunuzi ma inna mafatihahu latanuu bil'usbati ulil quwwa idh qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allah la yuhibbu alfarihin qala innama utituhu ala ilmin indi. Aya muyaonayo mali hizi muzionazo nimezipata kwa ilmu niliyokuwa nayo. Huyu kakufuru neema. Si tumeelewana jamani? Uwe katika wale ambao wakipewa wanashukuru. Kushukuru neema kuna hali, katika hali hizo kuziegemeza neema kwa mwenyewe. Kaja yule maskini kwa wale watu waliotahiniwa na Allah, kwa sura ya mtu fakiri kikongwe kachafuka, anakuja kwa mmoja aliyepewa baada ya kuwa ametahiniwa na Mola wake mali ngamia, na yule akapewa mbuzi, yule akapewa ng'ombe. Rajulu miskin qad inqata'a bi alhibal fala balagha bi alyawm illa billahi thumma bik. Mimi kama unavyoniona ni maskini, nimekatikiwa na gharama za njia na safari, sitoweza kufika leo hii ila kwa msaada wa Allah, kisha kwa msaada wako na kuomba ng'ombe mmoja tu wanisaidie kunipeleka safari zangu. Akamwambia alhuququ kathira, haki majukumu ni mengi, sisi tuko nayo tunayasimamia, tuna mambo mengi sisi. Kwa hiyo ikiwa kila mtu tutamtazama, kila mtu tutamwangalia, tutafika wapi sisi? Sisi tuna majukumu mengi, hebu kaangalia kwingine. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yule malaika kwa sura mwanadamu anataka kumkumbusha alipotoka, basi kwa maskini, akamwambia kaani aarifka, kana kwamba nakujua wewe, wewe hukuwahi kuwa maskini wewe, Allah akakutajirisha katika fadhila zake. Yani bado jamaa hatanabahi, wewe si ulikuwa na ngozi mbaya, watu wanakuona kinyaa, sio wewe? Akamwambia hapana, na hii mali unayoona hii, warithuhu kabiran an kabirin, nimeirithi kutoka kwa mkubwa aliyeirithi kutoka kwa mkubwa aliyeirithi kutoka kwa mkubwa. Yani hii baba kutoka kwa babu, babu kutoka kwa babu, kwa baba mkuu huko. Hii sio kama imekuja, hii ni mali yetu, yani utajiri ni asili yetu sisi, ndio lugha yake hiyo. Akamwambia in kunta kadhiban fasayyaraka Allahu ila ma kunt, kama ni muongo kwa haya uyasemayo, Allah akurudishe kule kule ulipotoka. Akaondoka zake, akaanza kuugua, mara wanyama wanakufa, mara kadha, akarudi maskini, hana kitu na ngozi yake mbaya ikamrudia tena. Aliyefaulu yule kipofu, bwana mimi ni mtu maskini, nimekuja nimekatikiwa na gharama za safari, naomba kijibuzi hata kimoja kinifikishe mimi safarini. Akamwambia sikiliza akhi, mimi nilikuwa kipofu, Allah akanirudishia macho haya nayaona, naona sasa hivi, naona naona. Mimi nilikuwa kipofu, mimi nilikuwa fakiri, Allah akanipa haya unayoyaona, hawa wanyama hawa uwaonao hawa, Allah amenipa hawa. Khudh ma shi't wa da'a ma shi't, chukua uwatakao, niachie uwatakao, hii mali ya Allah. akamwambia radiyallahu ank, Allah amekuridhia wewe, wasakhita an sahibaik, wale wenzako wawili Allah amewachukia. Akamwombea baraka kwenye mali yake, mimi ni malaika limetumwa na Allah kwenu, wewe umefaulu mtihani, wenzako wamefeli. Huyo akaondoka zake. Maalu shahid, hii mali sio yangu, nilikuwa mfakiri, Allah akanipa hii mali ya Allah, chukua utakayo, acha utakayo. Khudh ma shi'ta wa da'a ma shi'ta. Huku ni katika kushukuru nini? Neema, kuiegemeza neema kwa mwenyewe Allah tabaraka wa taala. Ndio maana huwasikia baadhi ya mashaikh wetu wanapotoa kama ni mhadhara, toa darsa au kubainisha kwamba angalia umma ulivyoongoka, alafu anasema wal fadlu fi hadha lillah, na fadla katika hili ni za Allah. Sio sisi, sio mimi Albani, sio mimi Rabii al-Madkhali, sio mimi Ibn Baz. Wal fadlu fi hadha lillah, bas amerejesha neema kwa mwenyewe. Hilo la kwanza kwenye kushukuru. La pili, kuzitumia neema katika yanayomridhi mwenye neema zake. Ukazitumia neema katika mambo ambayo unajua kwa yakini, nikipeleka hapa mwenye neema yake analifurahia hili na analipenda hili, huko ni katika kushukuru neema. Kinyume chake, ukaitumia mali aliyokupa Allah kwenye njia ambazo hazimridhishi Allah, hiyo huingia kwenye kufranu neema, kuikufuru neema. Maji pesa unawasaidia watu wacheza mipira, umemnua sijui mchezaji gadha kama anavyofanya baadhi ya Waislamu leo hii, Allah kawaruzuku mali, lakini unazitumia mali zao kwenye dhalali. Chungu mzima mapesa alipwa mva kipenzi mcheza mpira, aweza kawa Nasrani akagharamiwa kutoka huko mpaka kadha, hoteli kadha, ushahara wake, daktari wake kadha wa kadha, anatumia neema ya Allah, mja wa Allah, katika maasiyati Allah. Au akafanya mambo mengine ya kianasa, au akawapa, akawalipia watu tikiti za kuingia kwenye uwanja wa mpira, au akadhamini miss katika wadhamini na yeye yupo, au kaitumia kwenye nini? Kaitumia kwenye laghau, mali ya Allah. Kaitumia kwenye upuuzi, mali ya Allah. Anasemaje Rasuli alayhi salatu wassalam, inna rijalan yakhuduna fi mali llahi bighairi haqqin falahumun nar, wako watu wanazitumia mali za Allah sehemu zisizostahiki, watapata moto. Hadithun sahih, inna rijalan yakhuduna fi mali llahi bighairi haqqin falahumun nar. Ngapi tumetaja? Ya kwanza, kuzegemeza neema kwa almun'im, kwa almun'im, neemeshaji. La pili, istimalu ni'am fi ta'ati Allah, kuzitumia neema katika ta'a. Ukamsaidia ustadhi, ukamnunulia pikipiki ustadhi wa madrasa, umwalimu au sheikh anaenda kwenye madarasa, ukamlipia pango la nyumba, ukawanunulia wanafunzi vitabu, ukawapelekea magunia ya mahindi wanafunzi wanaosoma dini. Haya ndio mambo ya kukupia, haya ndio mambo ya kukupia. Manfaa yake mutaaddia, yani manfaa yake hayaishii kwako wewe tu au kwake yeye tu, huyo uliyempa au huyo uliyemsaidia, bali manfaa yake yanaendelea. Ukiwasaidia wanafunzi tulaba alilmi chakula chao wakala, haliishii hapo. Hilo wewe ndiye uliyemwezesha siku hiyo akapata nguvu akaingia darasani akafahamu somo hilo, somo baada ya kutaharaji akaenda akalifunza kwenye kijiji chao chenye watu 60. Wewe suli kwa sababu siku ile wakajua watu 60 waliokaa darasani huko kijijini kwa mwanafunzi huyu, watu 60 wale wakajua kuswali kwa kuwa walifundishwa siku hiyo sifa tu swalati nabii alayhi salatu wassalam, wakaswali wale watu kama alivyofundisha bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wewe uliyepeleka magunia ya mahindi likazalika hili, una fungu lako kwa huyu uliyemlisha, una fungu lako kwa faida itakayozalikana kwenye lisho lako hili kule kijijini. Na wale watu 60 mmoja akasafiri akaenda kwenye kijiji kingine akaomba kalima baada ya dhuhuri awaelimisha watu jinsi ya makosa yao, na walikuwa watu 50. Sisi tunaelewa wanapozungumza hivi kwamba linakwenda hivi linakwenda hivi linakwenda hivi wewe walilegu ni alako la maharage, Allah atakulipa. Sasa sina mambo ya kuwekeza. Wewe ulimwezesha mwalimu kodi yake ya nyumba akatulia nafsi yake, sababu katika mambo yanayowashughulisha walimu na mashehe ni mapango, kodi za nyumba na vitu kama hivyo, posho zao. Mashehe wa zamani, daula ya Kiislamu ilikuwa inawaekea posho zao. Mashehe wa zamani, maimamu, daula al-Islamia inatenga fungu kwa ajili ya mashehe, wasifanye shughuli yoyote, kazi yao kusoma vitabu na kuwasomesha watu basi, alafu mwisho wa mwezi kuna posho zao. Sababu mashehe hawakuokotwa kwenye miti kama walidondoka kwenye miembe, la, wana baba zao, wana mama zao, na huenda wazazi wao wamefikia katika hali ya ukongwe, wanawatazama watoto. Sasa hii lazima ukae wewe Muislamu ulifikirie, yaani usikaekae tu kwamba upo tu kwamba mambo yanakwenda. Sijizungumzii mimi alhamdulillah niko vizuri, walillahi alhamdu, na haya ni miongoni mwa kushukuru neema, alhamdulillah, ila nazungumza kwa mashekhe wasiozungumza. Tazameni hali za mashekhe nyinyi, wallahi alazim, tazameni hali za tulaba alilm. Kuna mashekhe hawasemi, hawaombi wala hawasemi, na ukimwona anapendeza lakini hana kitu mfukuni, anaweza akakupigia shekhe mwenzake, bwana elfu kumi hapo nirushie, wallahi alazim. Sinyi mmekakaa mjiongezi, ona dawa salafia nawiri aongezeka, wewe upo upo tu kama alhamdulillah mashallah. Ama ukai ukatafakari, hapa hakuna daula ya Saudia kwamba mashekhe wanapewa, la, wala hii dola yetu haisimamii mashekhe. Ni sehemu nazitaja hizi za kuelekeza milango ya kheri kwa wale walioneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Toa mali yako kwa kitu ambacho kwamba manfaa yake yatakuwa ni mutaaddia, hayaishii kwa mtu mmoja, ndio sehemu nzuri za kuwekeza. La tatu na la mwisho kwenye kushukuru neema ni kuzihadithia, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, sio kujihadithia, kuzihadithia kwa fahari. Alhamdulillah. Na pia si kila sehemu unahadithia, na si kila mtu unamhadithia. Kuna watu wana hasad, unaweza kumhadithia ikawa ndio chanzo cha kuhusudika, ila katika kuhadithia ndio hivyo kusema alhamdulillah, hizi fadhila za Allah, Allah ameturuzuku hii kazi, Allah ameturuzuku alhamdulillah kwa fadhila zake, hili huingia kwenye kushukuru, kushukuru neema, kuzitaja zile neema. Hizi ni nguzo tatu za kushukuru neema wanazozitaja wanazuoni wetu wa Kiislamu. Kwa hiyo sisi Waislamu, bali binadamu tunapitia haya, ima ni neema basi shukuru, na hakuna ambaye hana neema ya Allah, hakuna. Ima ni mtihani unakusibu, na hakuna ambaye hajatahiniwa. Kwa mitihani mbalimbali, kutahiniwa na marafiki wabaya, kutahiniwa kwa kupungukiwa na mali, kutahiniwa kwa kuondokewa na vipenzi, mke, mtoto, mzazi wako, yote ni mitihani aliyozungumza Allah kwenye Qur'an. Wala nabluwannakum bishay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfus wath-thamarat. Mitihani hii Allah amekuandikia. Wabashiri sabirin. Kwa nini kawapa bishara njema? Kwa kuwa anapotoa mitihani yake anataka watu wasubiri, na ukisubiri kuna malipo. Kinyume na subra kuna hasara. Kwanza umekikosa hicho ambacho kwa ajili yake wasikitika. Pili, huenda ukapata dhambi kama huna subra, kwa kuwa unaweza ukazungumza maneno yasiyofaa. Kwa hiyo wewe kuepuka yote haya, subiri juu ya mitihani iliyokupata, basi nataraji malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mwisho, wewe utatenda dhambi iwe iwavyo, kama si kubwa dogo, basi ukitenda dhambi tubu. Haya matatu Sheikh ameyaita ni kielelezo, unwanu saada, kielelezo cha maisha mema. Kwa kuwa sote twapitia hapa, basi tukipita kwenye haya tuwe katika ile hali inayotakiwa tuwe. Tukiwa katika hali tuliyotakiwa tuwe, basi tupo kwenye unwanu saada, kielelezo cha maisha mazuri, fi dunia wal akhirah. Man wufika laha, atakaye afikishwa kunako matatu haya, nala saada, atapata saada, maisha yaliyokuwa mema, maisha yaliyokuwa mazuri. Wa man hurima minha, na atakayenyimwa haya matatu, kwa maana hashukuru wala hawe na subira kwenye misukosuko na mitihani, wala anapomkosea mola wake hatubii. Wa man hurima minha, na atakayenyimwa haya, au min baadhiha, au akanyimwa baadhi ya haya, fa innahu shaqi, kwa hakika huhesabika huyo kwamba ni mtu mwovu. Wal iyadhu billah, Allah tukinge na haya.